خدایا بنامی برم سوی تو، محمد فرستاده کوی تو، مرا مهر ایمان به ذات تو است. خدایا دو عالم صفات تو است، خدایا دو عالم صفات تو است. خدایا بنامی برم سوی تو، محمد فرستاده کوی تو، مرا مهر ایمان به ذات تو است. خدایا دو عالم صفات تو است، خدایا دو عالم صفات تو است. چه بهتر اگر زین جهان دورنگ، بساطم ببندم که دل گشت تنگ. چرا که عوام شد دو رنگ و درو، چو حیوان خونخوار و دردند خو، چو حیوان خونخوار و دردند خو. خدایا بنامی برم سوی تو، محمد فرستاده کوی تو، مرا مهر ایمان به ذات تو است. خدایا دو عالم صفات تو است، خدایا دو عالم صفات تو است. نه حبی به دین و نه رحمی به دل، نه انگار که آدم وجود است گل. پدر در عذاب است دست پسر، پسر بی خبر از زیان و ضرر، پسر بی خبر از زیان و ضرر. خدایا بنامی برم سوی تو، محمد فرستاده کوی تو، مرا مهر ایمان به ذات تو است. خدایا دو عالم صفات تو است، خدایا دو عالم صفات تو است. ولی مادر از دست دختر بتنگ، که آن دخت نابا وجود است چنگ. لباسش به سبک اروپا ببین، یقه باز و دامان کوتا ببین، یقه باز و دامان کوتا ببین. خدایا بنامی برم سوی تو، محمد فرستاده کوی تو، مرا مهر ایمان به ذات تو است. خدایا دو عالم صفات تو است، خدایا دو عالم صفات تو است. ز دین محمد فقط نام اوست، هزار فتنه نیرنگ قدام اوست. برا از تذابش چو بر قوم هود، که آنگا پشیمانی تو چه سود، که آنگا پشیمانی تو چه سود. خدایا بنامی برم سوی تو، محمد فرستاده کوی تو، مرا مهر ایمان به ذات تو است. خدایا دو عالم صفات تو است، خدایا دو عالم صفات تو است. روزگاری شهر ما ویران نبود، دین فروشی اینقدر ارزان نبود، صحبت از موسیقی غربان نبود، هیچ صوتی بهتر از قرآن نبود، هیچ صوتی بهتر از قرآن نبود. خدایا دو عالم صفات تو است. روزگاری شهر ما ویران نبود، دین فروشی اینقدر ارزان نبود، صحبت از موسیقی غربان نبود، هیچ صوتی بهتر از قرآن نبود. روزگاری شهر ما ویران نبود، دین فروشی اینقدر ارزان نبود، صحبت از موسیقی غربان نبود، هیچ صوتی بهتر از قرآن نبود. دختران را بی حجابی نبود، رنگ چادر بهتر از رنگ بود، مرجعیت مظهر تکریم بود، دوغ ما را عالمی تسلیم فروش اینقدر ارزان نبود، صحبت از موسیقی غربان نبود، ایشادی بهتر از قرآن نبود. یک سخن بود و هزاران مشتری، آن هم از لاس قرائت ها بری. وای که در سال سیاه 2000 کار فرهنگی شده پخش نوار. روزگاری شهر ما ویران نبود، بین فروشی اینقدر ارزان نبود، صحبت از موسیقی غربان نبود، پیشتاتی بهتر از قرآن نبود. زین صاف دین زدن آزادگی، ظرف حق گفتن عقب افتادگی. روزگاری شهر ما ویران نبود، دین فروشی اینقدر ارزان نبود، صحبت از موسیقی غربان نبود، ایشادی بهتر از قرآن نبود. روزگاری شهر ما ویران نبود، دین فروشی اینقدر ارزان نبود، صحبت از موسیقی غربان نبود، ایسادی بهتر از قرآن نبود، ایسادی بهتر از قرآن نبود.